Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 października, minęła 9. Anna Kowalik-Brankowski. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Nie ma mowy o odtwarzaniu resortu Skarbu Państwa, mówi wicepremier Jacek Sasin. W Narwi nie ma żadnych śladów oleju, który wyciekł po awarii w elektrowni w Ostrołęce, zapewnia minister środowiska. Opóźnienie Brexitu do końca stycznia po południu stanie się faktem. Nie ma mowy o odtwarzaniu resortu Skarbu Państwa. Bardziej chodzi o powstanie nowego gospodarczego resortu. Tak mówił w Polskim Radiu 24 wicepremier Jacek Sasin, który według doniesień medialnych miałby być szefem nowego ministerstwa. Proste odtworzenie Ministerstwa Skarbu w takim kształcie, jakim ono funkcjonowało przez bardzo wiele lat, przez różne rządy, to nie jest pewnie ten kierunek, który jest najwłaściwszy. My dzisiaj musimy zbudować taki mechanizm, który spowoduje, że te ogromne możliwości, czy ogromne walory, jakie dzisiaj są w spółkach Skarbu Państwa, a przecież powiedzmy, że w ciągu ostatnich 4 lat udało się bardzo wielu tym spółkom zarobić bardzo duże pieniądze. Musimy dzisiaj wykorzystać wszystkie instrumenty, żeby ten wysoki wzrost gospodarczy w Polsce nie tylko utrzymać, ale być może spowodować, że on będzie jeszcze większy. W sprawie tworzenia nowego rządu trwają konsultacje i rozmowy koalicyjne Zjednoczonej Prawicy. Te rozmowy rozstrzygną za co, kto konkretnie weźmie odpowiedzialność. Tymi słowami minister do spraw humanitarnych Michał Woś w salonie politycznym Trójki skomentował doniesienia medialne, że miałby zostać ministrem energii, cyfryzacji lub infrastruktury. Nasza część Zjednoczonej Prawicy, Solidarna Polska, przedstawi takich kandydatów, którzy będą mieli najlepsze kompetencje do konkretnego resortu, za który mamy wziąć odpowiedzialność. Czy pan chciałby zostać w tym miejscu, gdzie pan jest i czy w ogóle to stanowisko powinno pozostać? Pełnomocnik do spraw pomocy humanitarnej i to jest bardzo ważna funkcja. Polska to ma wyjątkowo wysoki randze w randze ministra standardowo. Ta funkcja była spełniana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Są dwie opcje. Albo wzmocnić dodatkowymi kompetencjami ten urząd, albo połączyć z powrotem z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Nowy skład rządu mamy poznać po pierwszym posiedzeniu Sejmu, czyli po 12 listopada. Po awarii w elektrowni w Ostrołęce woda w Narwi jest czysta i nie zawiera już śladów oleju, informuje o tym minister środowiska. Ponad 10 dni temu do kanału prowadzącego do rzeki wyciekło 600 litrów substancji używanej przy obsłudze turbin. Zanieczyszczenie szybko usunięto. Teraz w elektrowni trwa kontrola, mówi minister Henryk Kowalczyk. Kontrola ma się zakończyć 19 listopada, ale to w pełni, protokół i tak dalej. Tu w tej kontroli bardziej chodzi o to, aby mieć pewność na przyszłość o zabezpieczeniu i trybie postępowania w razie awarii. Po awarii elektrownia poinformowała, że do wycieku doszło w wyniku rozszczelnienia chłodnicy. Plama oleju była na odcinku 35 km. Strażacy usuwali ją 2 dni. O 18:00 elastyczne opóźnienie Brexitu do końca stycznia stanie się faktem. O tej godzinie, jak ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia, Beata Płomecka, ma wejść w życie decyzja 27 unijnych krajów o przełożeniu rozwodu z Brytyjczykami maksymalnie o 3 miesiące. Wieczorem decyzję 27 przyjął premier Boris Johnson, co pozwoliło na dokończenie procedur. Elastyczne opóźnienie Brexitu do końca stycznia oznacza, że Wielka Brytania będzie mogła wyjść z Unii wcześniej, jeśli brytyjski parlament ratyfikuje umowę rozwodową. Wtedy stanie się to 1 dnia kolejnego miesiąca. Zatem możliwe daty Brexitu to 1 grudnia, 1 stycznia i w ostateczności 1 lutego. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć pojutrze chaotycznego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii bez porozumienia. Decyzja o elastycznym opóźnieniu Brexitu została podjęta pod pewnymi warunkami. 27 wyklucza możliwość renegocjacji umowy, oczekuje, że Wielka Brytania nie będzie blokować decyzji podejmowanych w Unii i jeśli nowa Komisja Europejska rozpocznie pracę przed Brexitem, rząd w Londynie będzie musiał zaproponować kandydata na komisarza. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Moskwianie wspominają ofiary stalinowskich represji. Na Ubiance, obok siedziby dawnej KGB, odczytane zostaną nazwiska osób zamordowanych przez sowieckich oprawców, także Polaków, którzy zginęli w okresie wielkiego terroru. Przez 12 godzin od 10 do 22 mieszkańcy Moskwy, politycy, dyplomaci, obrońcy praw człowieka, ale przede wszystkim krewni ofiar stalinowskich represji będą odczytywać imiona i nazwiska osób rozstrzelanych. Akcję przywracania imion już po raz 12 zorganizowało Stowarzyszenie Memoriał, którego historycy badają stalinowskie zbrodnie. Irena Fligel z petersburskiego oddziału Memoriału tłumaczy, że coraz więcej Rosjan interesuje się historią sowieckich represji, ponieważ obecna sytuacja polityczna przypomina im tamte straszne czasy. Akcja przywracania imion po raz pierwszy została zorganizowana w Moskwie w 2007 roku. Dziś bierze w niej udział kilkadziesiąt rosyjskich miast oraz kilkanaście krajów, w tym Polska. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Trójce czas na sport. I Krzysztof Łoniewski. Druga część sezonu nie jest udana dla Huberta Hurkacza. Nasz najlepszy tenisista często odpada z turniejów już po pierwszym meczu. Tak zdarzyło się i w Paryżu. Hubert 6-7 i 4-6 uległ innemu dryblasowi Marinowi Cilicowi. Panie i to te najlepsze uwijają się w Shenzhen w Chinach. W WTA Finals, czyli nieoficjalnych mistrzostwach świata, gra 8 najwyżej klasyfikowanych tenisistek, a tytułu broni Elina Świtolina. Ukrainka w swoim pierwszym meczu 7-6 i 6-4 pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową. Po meczu była pytana, czy czuje większą presję w związku z tym, że wygrała tu przed rokiem. Zawsze czuję się presję w tym turnieju. Musisz grać swój najlepszy tenis do ostatniej piłki, pokazywać to w każdym gemie, bo nie wiesz, co może się wydarzyć. Tyle Elina Świtolina. W drugim wczorajszym spotkaniu w grupie fioletowej Simona Halep 3-6, 7-6 i 6-3 ograła nastoletnią Biankę Andreescu. Ta, jak pamiętamy, zrobiła całkiem niedawno furorę w Nowym Jorku, wygrywając wielkoszlemowy US Open. Dziś arcyciekawie zapowiadający się mecz obecnej z byłą liderką rankingu WTA Ashley Barty zagra z Naomi Osaką. O szachach nie mówimy zbyt często. Teraz jest okazja, żeby było inaczej. W Batumi trwają drużynowe mistrzostwa Europy. Panowie są w turnieju rozstawieni z numerem 3, ale po 5 rundach są dopiero na 21 miejscu. Wczoraj Jan Krzysztof Duda, Radosław Wojtaszek, Jacek Tomczak, Kamil Dragun po 2 zremisowali z Austriakami. Lepiej idzie naszym paniom. Monika Soczko, Alicja Śliwicka, Karina Cywka i Jolanta Zawadzka 2,5 do 1,5 punktu pokonały francuski i awansowały na 10. pozycję w turnieju. Na zakończenie zaglądamy za ocean. Przed pożarami pustoszącymi Kalifornię uciekają tysiące mieszkańców. Wraz z rodziną musiał ewakuować się też najlepszy koszykarz NBA ostatniej dekady, LeBron James. Zawodnik w mediach społecznościowych napisał: to nie żart, pożar szalejący w okolicach Los Angeles jest śmiertelnie niebezpieczny. Musiałem ewakuować się z zagrożonego domu w środku nocy z całą rodziną. Na razie szukamy lokum, gdzie bezpiecznie możemy przenocować, podkreślał koszykarz. Następnie James poinformował, że znalazł bezpieczne miejsce dla siebie i najbliższych. Przy okazji zawodnik, wykorzystując swoją popularność, zaapelował do wszystkich mieszkańców zagrożonych terenów, aby nie lekceważyli obowiązkowego nakazu ewakuacji i tak samo jak on, jak najszybciej opuścili swoje posiadłości. LeBron James dodał także, że modli się za wszystkich dotkniętych żywiołem. Na kilka godzin przed przymusowym opuszczeniem domu Amerykanin grał w barwach swojego zespołu Lakers w zwycięskim meczu NBA przeciwko Charlotte Hornets. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Tą relacją kończymy Sport o poranku. Kolejny serwis po 17. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek pochmurny w całym kraju, choć synoptycy nie wykluczają większych przejaśnień i lokalnych rozpogodzeń. Miejscami przelotne opady deszczu, na krańcach północnych możliwa krupa śnieżna, a na północnym wschodzie, Przedgórzu Sudeckim oraz w Beskidach także deszcz ze śniegiem. Wysoko w Sudetach oraz na szczytach Tatr przelotny śnieg. 4 stopnie w Zakopanem, 6 w Suwałkach, 8 w Warszawie, Przemyślu, Gorzowie i Bydgoszczy, 10 w Szczecinie i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misiu, widziałeś, że ta Grażynka spod czwórki to cały sprzęt w kuchni wymieniła i chyba telewizor jeszcze? To proste, Barbara. Na raty 0% w Media Expert wzięła. Jeszcze przez pół roku spłacać nie musi. A co ty, Marian, taki dobrze zorientowany jesteś? Ja? Teraz w Media Expert szybkie raty zero. Bez odsetek, bez prowizji i bez zaświadczeń o zarobkach. Niskie ceny, Media Pierwsza wpłata 50%, RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Objawy cery trądzikowej u osób dorosłych mogą nasilać się po zjedzeniu czegoś ostrego, na skutek stresu lub w drugiej fazie cyklu miesiączkowego. Może to wpływać na hormony zwiększające produkcję łoju. Dlatego warto zastosować Visaxinum D. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. Cynk pomaga w zachowaniu zdrowej skóry. Suplement diety Visaxinum D pozwoli nie myśleć o cerze trądzikowej. Visaxinum D. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Zima znów pewnie zaskoczy drogowców. Ale nie pozwól, by zaskoczyła ciebie. Odwiedź autoryzowany serwis Mercedes-Benz i skorzystaj z bogatej oferty opon premium z homologacją Mercedes Original już od 384 zł. Zarezerwuj termin wizyty w wybranym serwisie. Teraz możesz zrobić to online za pomocą aplikacji Mercedes Me lub na stronie mercedes-benz.pl. Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 10 minut po 9. Zaczynamy kolejny program radiowy. Do południa. A jako, że to wtorek, sięgamy po naszą wtorkową walizę muzyczną. We gotta stick close together. We gotta stick close together. If we don't want somebody to get ahead of us. You know that there's a world that's full of toil and sin. One little person, well, I just can't win. Take the two of us going side by side to try to keep each other from being taken for a ride. We gotta stick close together. We gotta stick close together. If we don't want somebody to get. Steve Miller Band na początek naszego spotkania, a Jan Niebudek zadba m.in. o to, aby wszystkie te utwory i tytuły utworów i wykonawcy znaleźli się na naszych stronach internetowych, gdyby ktoś z Państwa szukał. Agnieszka Łukasiewicz zrealizuje dziś program do południa. Piotr Baron szczęśliwy, bo po urlopie nareszcie mogłem sobie wrócić do pracy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to za tydzień o tej porze powinienem być kilka godzin przed jej koncertem w Amsterdamie. Best Heart. Got the lips, got the legs. I was born to drive a man insane. I don't worry, I don't shame. Put it on me, I'm a queen of pain. I've been bad, I've been cruel. I'm not sorry, baby. that's a rhyme. Cieszę się i na jesienne spotkanie z Amsterdamem, no ale przede wszystkim na dwa koncerty, bo w Amsterdamie Beth zaśpiewa i zagra 29 i 30. I na obydwu koncertach zamierzam być, a potem o tych koncertach Państwu trochę opowiedzieć. A być może ktoś z Państwa też się wybiera do Amsterdamu, proszę dać znać. piotr.baron@polskieradio.pl. Pan Paweł napisał, że skoro Beth, to wiadomo, że wtorek. No to jeśli do tego dołożymy jeszcze Cigarettes After Sex, wtedy będzie już pewność. By the ocean. Last night I could hear the waves as I heard you say, all that I want is to be yours. Falling in love, falling in love, deeper than felt it before with you, baby. I feel love, falling in love with all my heart. Back when you were far away, we would go on days to watch the same movie, and you were imagining sitting next to me and holding my hand for the Zespół Cigarettes After Sex. Spoglądam przez okno Myśliwieckiej 357 i po prawej stronie ołów, ale taki czysty, najprawdziwszy ołów. Czyżby to miało znaczyć, że dziś będzie padać, a może nawet lać? Nawet jeśli, to mamy na to w radiu płyty i dla Państwa będziemy mieli szereg atrakcji, m.in. zaproszenia na koncert zespołu Editors. Proszę słuchać dziś programu do południa. No to teraz jeszcze Greta Van Fleet. Waiting for your lover, what do you discover?

rozwój firmy w różnych miejscach, w różnej formie. Jeszcze do tego dochodzi straszna powolność, żeby w ogóle wejść na giełdę, to cała procedura trwa co najmniej półtora roku. Obowiązki informacyjne powodują, że trzeba ujawniać pewne rzeczy, które może konkurencja zainteresować. W związku z czym to powoduje, że coraz mniej firm jest zainteresowanych, a do tego te wszystkie afery, jakie mieliśmy ostatnio, afera KNF, afera GetBacku, spowodowała, że spadło zaufanie i do nadzoru, i do giełdy. Inwestorzy też się wstrzymują. No, mamy sytuację rzeczywiście słabą i w tej chwili jeszcze kiedy się kończy, nie bardzo wiadomo, co będzie z otwartymi funduszami emerytalnymi, jak one, że tak powiem, dokonają swego żywota, co będzie z PPK. No to są wszystko rzeczy, które powodują, że ten polski rynek kapitałowy jest dosyć niepewny. Co pan sądzi o polskim 5G? Są tacy, którzy się tego boją. Tak, jest cały... Mówimy o tej najnowszej technologii. Tak, 5G to jest system łączności bezprzewodowej piątej generacji. Teraz mamy czwartą. Czwartą, to zależy, nawet nie wiemy, w którym momencie używamy którego systemu. To już same nasze telefony wybierają. Rzeczywiście jest duże obawy ze strony części Polaków, którzy organizują się w takie anty-5G organizacje. Problem dotyczy tak zwanego norm promieniowania elektromagnetycznego, które my mamy 100 razy bardziej rygorystyczne niż są w Europie. A wie pan, jakie jest promieniowanie tu w tym studiu? No, sobie mogę wyobrazić, bo w ogóle jesteśmy w tym tak zwanym smogu elektromagnetycznym. I to jest między innymi jeden z powodów, dla których stworzenie w Polsce sieci 5G będzie dużym problemem. Ale oczywiście są inne, między innymi teraz próba rozwiązania poprzez stworzenie jednej państwowej firmy, która będzie tworzyła sieć 5G na bazie częstotliwości 700 MHz, co wiąże się z kolejnymi problemami, takimi jak uwolnienie tych częstotliwości przez telewizje naziemne, dogadanie się z sąsiadami, ponieważ to są częstotliwości o dużych zasięgach, w związku z czym my mamy pokrycie dużej części kraju ze strony wschodniej. Problemów, a wydatki są gigantyczne. Ocenia się mniej więcej 15 miliardów złotych będzie kosztowało stworzenie sieci 5G. Panie Adamie, ale czy my możemy przed tym uciec? No to jest chyba niemożliwe. Nie możemy to przed tym uciec, dlatego że to jest w ogóle warunek rozwoju nowych technologii, z którymi wiążemy takie jak przemysł 4.0, autonomiczny transport. To wszystko wymaga 5G. No to skoro jesteśmy tacy ekologiczni, to dlaczego Polacy nadal nie przejmują się ekologią, idąc do sklepu? Ważna jest cena. Nie zapłacimy więcej za towar ekologiczny, zapłacimy mniej, chociaż on jest nieekologiczny. No, wie pan, jedni tak, jedni nie. Ja mam wrażenie, że taka świadomość ekologiczna rośnie, ale oczywiście ona nie jest powszechna. Pewnie jak się robi badania takie masowe, no to pewnie większość ciągle jeszcze się ta tak zwana wrażliwość cenowa. Potem jak przychodzi co do czego, nawet jeśli deklarujemy, że jesteśmy tacy przyjaźni dla środowiska, to jak przychodzi nas, stajemy przy półce, no to kupujemy to, co tańsze, a to, co różnymi możemy się kierować względami, ale ostatecznie cena przeważa. To w przypadku większości, ale są osoby, już znam takie, które bardzo na to zwracają uwagę. Polacy nie wiedzą wciąż, czy zdecydować się na PPK, wyjaśniamy, czyli pracownicze plany kapitałowe. Ja myślę, że Polacy w dużej części ciągle w ogóle nie wiedzą, co to są plany. A tyle o tym mówimy. No właśnie, no to jest kwestia, żeby dotrzeć do społeczeństwa z pewnym przekazem, a na dodatek jeszcze przekonać tych, którzy byliby tym zainteresowani, że warto, no to jest niezwykle trudne zadanie. Ja mam wrażenie, że takiego jeszcze na dobrą sprawę państwo nie wyszło z tą informacją w sposób taki, jakieś kampanie informacyjne, które by o tym informowały. No bo to jest stosunkowo nowy, że tak powiem, instrument finansowy, prawda? To jest tak, to są, bo z badań wychodzi, że mniej więcej 16% w tych dużych zakładach, których już uruchamiane są programy, dopiero wchodzi do tego programu, inni nie. I jak w mniejszych zakładach, do których dopiero on będzie docierał, ludzie nie bardzo wiedzą, o co chodzi, a ci, którzy wiedzą, są nieufni, bo ten program jest tak zbudowany, że obiecuje pewne rzeczy, ale w dalekiej przeszłości, a dzisiaj trzeba część wynagrodzenia na to poświęcić. Ludzie na to są niegotowi. Czy zwraca pan uwagę na to, co pan wyrzuca do kosza? Tak, no staram się, tu w domu próbujemy z żoną właśnie te rzeczy, że tak powiem, pilnować i segregować. A wie pan o tym, że śmieciarz będzie jak śledczy i zbada zawartość pańskiego kosza? Ja nawet nie mam z tym problemu, bo nawet bym chciał, bo jak obserwuję w moim domu, no ja w wielorodzinnym domu mieszkam, w związku z czym do tego miejsca, gdzie też wyrzucamy śmieci, no, bardzo wiele trafia tych worków. One się szybko, te pojemniki zapełniają. Potem no ale tam może być jakiś paragon, na przykład Adam Grzeszak, czy jakiś fragment faktury. Ja myślę, że to znaczy jest rzeczywiście w tej chwili pomysł, żeby osoby, ci pracownicy firm odbierających odpady sprawdzali każdy pojemnik. To jest w domach jednorodzinnych prostsze, w domach wielorodzinnych bardziej skomplikowane. Ja trochę jestem przerażony, bo jeżeli oni mają to rzeczywiście przeglądać, fotografować, dokumentować, nie wiem ile czasu będzie to trwało, bo u mnie jak przyjeżdża taka śmieciarka, to ona czasami pół godziny, trzy kwadranse stoi i tam słyszę, że jest przewalanki. Jak oni każdy zbiornik będą musieli obfotografować i spisać protokół, no, to jeszcze powiedzmy, po co? No po to, żebyśmy wreszcie osiągnęli te wymagane standardy właśnie związane z odzyskiem i gospodarką odpadami, no bo ciągle jesteśmy, żeby tego wszystkiego nie wyrzucać później na wysypiska. Ekologiczny informator ekonomiczny Adam Grzeszak, Arkady Brzekier, dziękujemy. Sponsorem audycji jest właściciel marki Kafe Punkt na stacjach Lotos. Sponsorem audycji jest sieć badawcza Łukasiewicz. Partner dla biznesu poszukującego innowacji. www.lukasiewicz.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Telewizor, laptopa i jeszcze zmywarkę biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje w Media Expert. Teraz im więcej promocyjnych produktów kupujesz, tym większy rabat zyskujesz. Drugi produkt 20% lub trzeci 40% lub czwarty 60% lub absolutna rewelacja. Piąty 80% taniej. Niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Mężczyzna nie unika problemów, tylko staje z nimi twarzą w twarz. By nad sobą panować, nie potrzeba zachodu. Zmierz się ze swoją prostatą i załatw sprawę po męsku. Jedna kapsułka Prostamolu Unodziennie skutecznie spowalnia rozrost prostaty i reguluje oddawanie moczu. Prostamol Uno przywraca swobodę. Prostamol Uno. Męska rzecz. Męski lek. Dostępny w aptekach. Prostamol Uno. Kapsułki miękkie 320 mg ekstraktu z owoców bocznie piłkowanej Serenoa Repens. Wskazania. Łagodzi dolegliwości związane z łagodnym rozrostem prostaty występujące przy oddawaniu moczu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny Berlin Chemie AG. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 19 minut będzie 10. No i w programie do południa wracamy do naszej walizy z płytami. No i nie mogło być dziś inaczej. On veut faire de moi ce que je suis pas. Mais je poursuis ma route, je me perdrai pas, c'est comme ça.

To był zespół Uriah Heep. Jest za 10:10. Trójkowy detektyw. Jak w każdy wtorek. Katarzyna Cygler. Wyobraźcie sobie państwo taką sytuację. Jesteście w związku, wasz partner bądź partnerka jest cudowny, ale do czasu. I kiedy ten czas mija, a rozczarowanie sięga zenitu, poznajecie kogoś, tym razem naprawdę cudownego, wspaniałego, waszą połówkę pomarańczy. Fascynacja jest odwzajemniona, co prawda ta połówka jest związana z inną, ale do której też nie pasuje, co przecież jeszcze silniej was łączy. Co robi wtedy wasz dotychczasowy, zalegalizowany formalnie partner? Cieszy się waszym szczęściem, kibicuje, pomaga jak może i pragnie sformalizowania waszego nowego związku. No i co byście państwo pomyśleli o takim dotychczasowym partnerze? Jak bardzo kocha, czy co jest z nim nie tak? Taka historia wydarzyła się naprawdę, a właściwie prawie naprawdę, bo nic nie było tym, czym się wydawało. W gazecie pod tytułem Nowości Ilustrowane z 1925 roku możemy przeczytać o tragicznym, acz fascynującym zdarzeniu. W Warszawie niejaki Stefan de Brun, urzędnik Ministerstwa Reform Rolnych, w piękną marcową sobotę w środku dnia wszedł do znanej cukierni na Nowym Świecie i już miał zjeść ciastko, ale zamiast tego zastrzelił wpływowego i popularnego poetę i wydawcę Sergo Kurulisz-Filiego. O co poszło? Le Brun był tym byłym wyrozumiałym mężem, a Kurulisz-Fili był tą nową połówką byłej już żony Le Bruna. A przyczyną morderstwa miał być honor byłej Le Brunowej, z którą Kurulisz-Fili nie tylko się nie ożenił, ale w rezultacie porzucił. Warszawę przeszedł dreszcz lekkiego podniecenia zmieszany z trwogą, i niejedna żona przeszła wzrokiem swojego męża, badając, czy na tyle ją kocha, by zabić jej potencjalnego oczywiście kochanka za to, że ją porzuci. Jednak wszystko szybko przestało być romantyczne i honorowe, bo w trakcie rozprawy okazało się, że Stefan Le Brun wcale nie był aż tak zakochanym z lekka masochistycznym romantykiem. Zakolegował się w swoim czasie z Kurulisz-Filim i podetknął mu swoją żonę, w zamian za co brał od niego pieniądze, aż w końcu tamten dzięki swoim wpływom załatwił mu pracę w Ministerstwie Rolnictwa. Le Brun miał według świadków bardzo porywczy charakter, a nawet siedział pół roku za pobicie swojego przełożonego, a sam Kurulisz-Fili też nie był kryształową postacią, szeroko korzystał ze swoich wpływów i miał na koncie sporo machlojek. I kiedy opinia publiczna zaczęła zgrzytać zębami, na pomoc oskarżonemu ruszyli psychiatrzy. Jakkolwiek badania nie wykazały choroby umysłowej, to rzekli, że owszem, Le Brun rozumiał, co robił, kiedy szedł z pistoletem do cukierni, rozumiał, ale nie do końca. I w rezultacie po apelacji skazano go na 2 lata twierdzy. No, w pewnym sensie można zrozumieć podejście psychiatrów, bo kiedy człowiek poczucie honoru zmierza z odsprzedaniem drugiego człowieka dla własnej wygody, no to może mu się coś tam przepalić w tej wewnętrznej honorowej instalacji nerwowej, prawda? Dobrego wtorku. Dziękujemy bardzo. To była Katarzyna Cygler. Zamilkłem, bo zamyśliłem się, bo skomplikowana to bardzo historia i taka dość ponura, rzekłbym. Na inne zapraszam za tydzień w imieniu Katarzyny, a my przed 10:00 i przed serwisem mamy jeszcze jeden utwór i będzie to Rudy z zespołu Simply Red. I'm thinking of you. Baby, I've been thinking of you. There's been too many rocks in my heart. So many soul songs tearing me apart. I need to relax and make a new start. 'Cause you're the only one that